वर्त जो सेंट है मिट्टी का, वर्त जो तुमको भला लगता है, वर्त के सेंट की खुशबू थी थिएटर में गई रात के शो में। तुमको देखा तो नहीं, सेंट की खुशबू से नजर आती रही तुम। दो दो फिल्में थी बैयक वक्त जो पर्दे पे रवां थी। पर्दे पर चलती हुई फिल्म के साथ और एक फिल्म मेरे जहन पे भी चलती रही। ऐना के रोल में जब देख रहा था तुमको, टॉलस्टॉय की कहानी में हमारी भी कहानी के सिरे जुड़ने लगे। सूखी मिट्टी पे चटकती हुई बारिश का वो मंजर, घास के सौंधे हरे रंग, जिस्म की मिट्टी से निकली हुई खुशबू की वो यादें, मंजरे रक्स में सब देख रहे थे तुमको, और मैं पांव के उस जख्मी अंगूठे पे बंधी पट्टी को शॉट के फ्रेम में जो आई न थी। और वो छोटा अदाकार जो इस रक्स में बेवजह तुम्हें छू के गुजरता था, जिसे झुड़का था मैंने, मैंने कुछ शॉट तो कटवा भी दिए थे उसके। कोहरे के सीन में तो सचमुच ही ठिठुरती हुई महसूस हुई। हालांकि याद है गर्मी में बड़े कोट से उलझी थी बहुत तुम, और मसनूई धुएं ने जो कई आफतें की थीं, हंस के इतना भी कहा था तुमने, इतनी सी आग है और इस पे धुएं को जो घुमाव होता है वो कितना बड़ा है। बर्फ के सीन में उतनी ही हसीन थी कल रात जितनी उस रात थी फिल्म के पहलगाम से जब लौटे थे, और होटल में खबर थी कि तुम्हारे शोहर सुबह की फ्लाइट से वहां पहुंचे हुए हैं। रात की रात बहुत कुछ था जो तब्दील हुआ। तुमने उस रात भी कुछ गोलियां खा लेने की कोशिश की थी, जिस तरह फिल्म के आखिर में ना कैरेनिना खुदकुशी करती है एक रेल के नीचे आकर। वर्त के सेंट की खुशबू थी थिएटर में गई रात बहुत।